25% taniej na wszystkie produkty Apple. Sprawdź wyjątkową ofertę na produkty Apple i wybieraj wymarzony sprzęt. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, Witold Lazar, ponownie dzień dobry Państwu, poniedziałek 18 marca, na zegarach punktualnie 10. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Były wiceminister aktywów państwowych ponownie stanie przed komisją śledczą od wyborów kopertowych. Za chwilę ma być pytany o zeznania byłych szefów Poczty Polskiej. W przypadku weta prezydenta tabletka Dzień Po zostanie wprowadzona rozporządzeniem i będzie dostępna na receptę. Tak o swoim planie B mówi minister zdrowia. Sprawdzimy też, co o wyniku rosyjskich wyborów prezydenckich mówią rosyjskie media niezależne, a także niemieccy politycy. Poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz powiedział, że ponowne przesłuchanie Artura Sobonia przed Komisją od Wyborów Kopertowych ma na celu skonfrontowanie go z zeznaniami innych świadków. Podczas poprzedniego przesłuchania Artur Soboń ograniczył się do swobodnej wypowiedzi i odmówił odpowiedzi na pytania. Bartosz Romowicz, który jest wiceprzewodniczącym komisji, podkreślał, że ważna będzie również konfrontacja Artura Sobonia z byłym wiceprezesem Poczty Polskiej Grzegorzem Kurdzielem. Pan Artur Soboń, kiedy był wiceministrem aktywów państwowych, uczestniczył w spotkaniach, więc albo się minął z prawdą, albo coś zapomniał. Myślę, że to nie przypadek, dlaczego konfrontacja z wiceprezesem Poczty Polskiej, bo on najwięcej powiedział o współpracy z ówczesnym ministrem Soboniem. Zresztą cieszę się, że zarządzający Pocztą Polską współpracowali z komisją, bo oni pokazali od strony urzędniczej, jak to wyglądało i jakie decyzje potem polityczne były podejmowane. Artur Soboń pełnił funkcję wiceministra aktywów państwowych w rządzie Zjednoczonej Prawicy. Zeznawał przed komisją 19 stycznia. Najpierw wygłosił oświadczenie, a później na pytania odpowiadał najczęściej mówiąc: wszystko, co miałem do powiedzenia, zawarłem w swobodnej wypowiedzi. Podczas styczniowego przesłuchania Soboń przekonywał, że nie brał udziału w organizacji wyborów w 2020 roku, czemu zaprzeczali zeznający później byli prezesi Poczty Polskiej. A przesłuchanie byłego wiceministra właśnie powinno się rozpoczynać. Minister Zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że jeśli prezydent Andrzej Duda zawetuje ustawę o tak zwanej pigułce Dzień Po, to dostęp do antykoncepcji awaryjnej będzie w ramach recepty farmaceutycznej. Jak dodała w Polsat News, jest gotowe rozporządzenie, a tabletka będzie dostępna od maja. Jednocześnie, jak mówiła, prezydent ma swój czas na podpisanie ustawy. Bez żadnych politycznych zaczepek apeluje do pana prezydenta, niech nie staje przeciwko polskim kobietom i polskim dziewczynom, zaapelowała. Minister odniosła się również do argumentów prezydenta w sprawie tak zwanej pigułki Dzień Po. Andrzej Duda powiedział, że jest to bomba hormonalna. Pigułka Dzień Po nie jest szkodliwa, bo gdyby była, to w 25 krajach Unii nie byłaby dostępna od ponad 10 lat, stwierdziła minister. Rosyjskie media niezależne w powyborczych komentarzach przytaczają wypowiedź Władimira Putina o Aleksieju Nawalnym. Putin na konferencji prasowej po raz pierwszy publicznie użył nazwiska Nawalny i oświadczył, że przed śmiercią opozycjonisty przygotowywana była jego wymiana. Po ogłoszeniu nieoficjalnych wyników wyborów prezydenckich zagraniczni dziennikarze zapytali Władimira Putina o stan demokracji w Rosji, m.in. w kontekście śmierci Aleksieja Nawalnego. Odpowiadając na pytanie, Putin po raz pierwszy publicznie wypowiedział nazwisko lidera opozycji. Na kilka dni przed śmiercią pana Nawalnego koledzy powiedzieli mi, i nie byli to funkcjonariusze administracji prezydenta, że jest pomysł wymiany pana Nawalnego na ludzi, którzy znajdują się w miejscach odosobnienia w zachodnich krajach. Możecie mi wierzyć lub nie, człowiek, który ze mną rozmawiał, jeszcze zdania nie skończył, a ja już odpowiedziałem. Zgoda. Rzeczniczka nieżyjącego lidera opozycji, Kira Jarmysz, zamieszczając w internecie wypowiedź prezydenta Rosji, opatrzyła ją komentarzem: Putin zabił Aleksieja Nawalnego. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Wczoraj w Rosji zakończyły się trzydniowe wybory prezydenckie. Cząstkowe wyniki wskazują na ponad 87% zwycięstwo Putina. I teraz jeszcze komentarze z Niemiec. Tamtejsi politycy mówią o rosyjskich pseudowyborach. Prezydent Steinmeier po raz pierwszy nie gratuluje Putinowi, a prasa nazywa wybory prezydenckie w Rosji farsą i cyrkiem. Prezydent Frank-Walter Steinmeier oświadczył, że tym razem nie złoży gratulacji Putinowi, choć wcześniej robił to do wyborów w 2018 roku. Dziś myślę o ludziach w Rosji, którzy walczą o wolność i demokrację i którzy żyją w ciągłym zagrożeniu ze strony reżimu Putina, czytamy w komunikacie prezydenta. Niemiecki MSZ nazwał głosowanie pseudowyborami, które nie są ani wolne, ani uczciwe. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu Michael Roth określił je jako fake. To najmniej wolne wybory od końca Związku Radzieckiego, powiedział Roth dziennikowi

look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. So take a look at me now. Trójka przed południem, jak zapewne Państwo zostali już przyzwyczajeni, zwykle w poniedziałki o tej porze, po godzinie 10:00 spotykamy się z Grzegorzem Walijewskim, rzecznikiem Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, człowiekiem odpowiedzialnym za pogodę w naszym kraju. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Dzień dobry. Dzisiaj pana z tej odpowiedzialności zwolnię. Dzisiaj nie będziemy mówić o tym, co się dzieje i będzie działo w ciągu najbliższych dni w pogodzie. Dzisiaj, no dzisiaj świętujemy, to znaczy pan świętuje trochę. Tak, tak, świętuję, bo odpaliliśmy całkiem niedawno nowy serwis hydrologiczny hydro.imgw.pl i ja się mocno tym jaram, tak mówiąc trochę kolokwialnie, ale jednak. A dlaczego? Bo po prostu takiego serwisu nikt nie ma na świecie. My jako pierwsi mamy tak fantastyczny serwis z dostępnymi danymi, z mapami dynamicznymi, wykresami, analizami, ale w bardzo przystępny sposób podane to jest wszystko, intuicyjny. No i nieważne, czy jestem po prostu człowiekiem, który w ogóle się nie interesuje hydrologią, to i tak tam znajdę informacje dla mnie, ale też specjaliści znajdą tam informacje. Każda grupa społeczna, czy to rolnicy, czy to osoby, które są na przykład kapitanami statków, a turyści też pewnie znajdą tam pewne informacje, bo na przykład temperatura wody jest dostępna, prognozy, no po prostu coś wspaniałego, zachęcam. Hydro. Właśnie widzę, że cały pan płonie, no z oczu to lasery się panu zrobiły dosłownie i za chwilę pan zionie ogniem pewnie jeszcze. Pewnie tak, bo pracowaliśmy całkiem długo nad właśnie tym serwisem i udało się. Udało się, za chwilkę przecież 22 mamy Światowy Dzień Wody, więc przed właśnie tą datą chciałem ten serwis pokazać społeczeństwu, udało się. No i cóż, jeżeli chodzi o moje ognie, to tutaj właśnie hydro, a więc woda. Więc jeżeli ktoś interesuje się wodą, jeżeli nie jest obojętna zmiana klimatu, chce zobaczyć, czy tej wody jest sporo, czy będzie sporo, czy może jednak susza nas czeka, czy w tych rzekach to będzie płynęła woda, czy jednak jeżeli ktoś wybiera się na spływ kajakowy, to musi kółeczka doczepiać. Naprawdę te wszystkie informacje znajdzie na tej stronie. No i myślę, że jest grupa osób, szczególnie ci, którzy mieszkają nad rzekami, to przed poranną kawą to pierwsze co? hydro.imgw.pl, sprawdzić co się dzieje, a dopiero później kawa. Nie, państwo się nie przejmują, będziemy studzić pana Grzegorza, mamy tej wody dużo. No właśnie, dużo mamy tej wody czy nie? A no właśnie, i to możemy sprawdzić, czy sporo jest, czy mało. No to sprawdźmy. No i sprawdzamy, no i klikamy i już na pierwszej stronie głównej widzimy, że kolory są niebieskie i żółte. To oznacza, że tej wody jest no jednak troszkę za dużo, bo żółte to znaczy, że oznacza strefa wody wysokich. Nawet mamy przekroczone stany ostrzegawcze i alarmowe. No z jednej strony to jest dobra informacja, bo cały czas mówiliśmy o suszy i w kontekście właśnie sezonu wiosennego, letniego to na pewno pozytywne informacje. Najmniejsze ryzyko suszą od 2010 roku, ale z drugiej strony już dostajemy informacje od rolników, że panie Grzegorzu, no przecież ja nie mogę wjechać ciężkim sprzętem na pole, bo woda stoi, mam już straty, bo wilgotność gleby nawet miejscami przekracza 90-100%. I to właśnie, jak widać na tej pierwszej mapie, widać, gdzie jest ta najlepsza sytuacja, gdzie jest nieco gorsza. Natomiast no, później, jeżeli wejdziemy w głąb, zobaczmy, czy są jakieś ostrzeżenia. O, widzimy, że ostrzeżenia hydrologicznych dzisiaj nie ma. Meteorologiczne są pewne zagrożenia. No przecież właśnie w nocy mieliśmy przymrozki. Dzisiaj w nocy też mogą być kolejne, więc też jest ta informacja. Więc oprócz hydrologicznych rzeczy są też meteorologiczne. No cóż, całe kompendium wiedzy w jednym serwisie. No dobrze, no to sprawdźmy, co my tam jeszcze możemy wyczytać z tej pana szklanej kuli. No, szklana kula, czyli serwis hydrologiczny. Oprócz tego, co będzie się działo w hydrologii, czy będzie tej wody mało, czy dużo, na pewno ktoś z nas wybiera się na nadmorze i zastanawia się, jaka jest temperatura wody. Już w tym momencie możemy sprawdzić, no nie za wysoka, bo 6 stopni, a w latem będą też udostępnione dane z czujników i obserwacji z jezior, więc będzie można tam sprawdzić, jaka jest temperatura. Naprawdę? Pojadę na Mazury i będę wiedział, że się kąpać, czy nie? Jeżeli chodzi oczywiście o temperaturę wody, bo jeżeli ktoś lubi tam wyższą wartość temperatury, no to na pewno będzie mógł sprawdzić, jakie są te wartości. Natomiast no wiadomo, że są też lokalne jakieś zagrożenia typu sinice albo silniejszy wiatr, więc wtedy trzeba sprawdzić też na kolor flagi, jaki jest tam, gdzie pracują woprowcy. Ale co jeszcze? Wybieramy się może na spływ kajakowy. Sprawdźmy, jaki jest stan wody. Czy będzie czy można płynąć, czy jednak jechać. Może też sprawdźmy, czy już warto strada jest przejezdna, bo przecież od kilku, właściwie kilkunastu dni w Poznaniu jest ona zalana. No i tutaj właśnie w takim produkcie, który się nazywa zasięg zwierciadła wody, możemy to dokładnie sprawdzić. A może wybieramy się na Poniatówkę w Warszawie. Tutaj piękna plaża. W ostatnim czasie, kiedy przychodziło wezbranie, była zalana, więc nie można było odpoczywać. I tutaj możemy sprawdzić, jak to aktualnie wygląda. No, dzisiaj spokojnie możemy iść na Poniatówkę i tam sobie świętować. Cóż, jeżeli jest ktoś, kto mieszka na Dolnym Śląsku, proszę zobaczyć tutaj przekroczone stany alarmowe. No, może jeszcze trzeba te worki z piaskiem gdzieś tam na podorędziu mieć. Jak widać, każdy znajdzie coś dla siebie. No i rolnicy. Rolnicy. Zobaczcie, nie ma jeszcze czarnych kolorów, czyli tam, gdzie jest susza hydrologiczna. Więc to oznacza, że ta sytuacja jest całkiem dobra, no ale to nie oznacza, że się może zmienić. Zaglądajcie cały czas na nasz serwis. To przypomnijmy jeszcze dla porządku adres tej strony, tak żeby wszyscy sobie utrwalili. hydro.imgw.pl. Serwis hydrologiczny, na pewno najlepszy w Polsce, a moim zdaniem najlepszy na świecie. Grzegorz Walijewski dzisiaj jak krzew gorejący po prostu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem, minuta po wpół do 11:00. Proszę Państwa, był 14 marca 2024 roku, czyli ostatni czwartek. O godzinie 12:00 skończyła nam się trójka przed południem. 2,5 godziny później, dokładnie o 14:25 czasu polskiego, Starship po raz trzeci poleciał w kosmos. W studiu Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne, Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, witam Cię. Witam Cię, witam Państwa. Starship wolumen trzeci, czyli do 3 razy sztuka. Kolejny wielki sukces, czy kolejna jakże piękna katastrofa? Nie no, jest już sukces. Można o tym spokojnie mówić jako o kolejnym kroku naprzód, ponieważ no, osiągnął dosyć wysoką, jakby powiedzieć, dosyć dużą wysokość. Wysokość, 230 tak. kilometrów. Tak. Tak, przetestowano kilka systemów, między innymi przetestowano właśnie ten PS Dispenser, czyli ten taką ten luk ładowni otwierany. Testowano oczywiście z niepowodzeniem przetaczanie paliwa na orbicie. testowano działanie boostera oraz też testowano takie gorące odłączenie tych jednostek. Ale to może po kolei, bo tak, nastąpił start, po około 3 minutach lotu człony rakiety rozłączyły się. Tu przypomnijmy, to jest mega rakieta, ona ma 120 metrów wysokości. Nieprawdopodobny ciąg, no ale wszystko udało się na początku, wszystko wystartowało. 3 minuty lotu minęły i mniej więcej po tych 3 minutach ten booster, czyli ta część, która pozwala wystartować temu olbrzymowi, odłączył się od samej rakiety głównej i on zaczął podejście do lądowania. No i kamery to pokazywały, można to było wszystko śledzić w internecie, to było pięknie pokazane, bo te kamery zainstalowane na kolejnych członach rakiety doskonale pokazywały, co się dzieje. Ten booster zaczął po prostu spadać do Zatoki Meksykańskiej i no, w którymś momencie sygnał z tej kamery na boosterze został zakłócony, czy też no, rozłączyło się po prostu, już nie było sygnału. Oznaczało to, że rakieta wpadła do wody. Dzisiaj dowiadujemy się, że ten człon został zniszczony, a on, przypomnę, miał być do odzyskania, bo w ogóle cała idea Starshipa polega na tym, że to jest rakieta wielokrotnego użytku. No to co się stało z tym boosterem, że tak ciężko było nim wylądować? Znaczy póki co jeszcze będą trwać te dochodzenia amerykańskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego, właśnie FAA. Więc to jeszcze nie wiemy do końca, bo firma mówi jedno, wiadomo, że może wyjść, że jeszcze nie wiedzieli, co do końca był za problem. Prawdopodobnie też stracili ciąg. W dużej mierze, znaczy sygnał sygnałem, ale też ciąg, ponieważ on miał się nie rozbić w oceanie, on miał tam, jakby to powiedzieć, wodować w miarę bezpiecznie i tak jak powiedziałeś, miał być do odzyskania. Taką próbę lądowania zrobić, to znaczy miał wpaść do wody, bo docelowo to on będzie albo lądował gdzieś na jakiejś platformie pływającej, albo w jakimkolwiek innym miejscu, w którym po prostu wyląduje. To już taki pokaz takiego lądowania już kiedyś mieliśmy. Przy Falconach dwie rakiety synchronicznie wystartowały, potem wylądowały. No piękny balet kosmiczny. A tu co się stało, że to nie zadziałało, skoro już zostało sprawdzone? Póki co naprawdę nie wiemy jeszcze wszystkiego, ale można się domyślać, że po prostu, bo poprzednim razem też mieliśmy problemy na przykład z silnikami typu Raptor, ponieważ on ma 33 silniki, które muszą działać synchronicznie, z czego... Ale dzwonią w tej sprawie już do ciebie. Tak. Z NASA albo ze SpaceX. Tak. Może trzeba było odebrać. No ale dobrze, wróćmy do rzeczy. No bo górna część poleciała dalej i kontynuowała lot, osiągając, jak wspomnieliśmy, wysokość 230 km. To dużo czy mało? No, jak na lot suborbitalny to jest dużo, ponieważ to miało, znaczy na tej wysokości mogliby już wejść z tą prędkością, jaką mieli, już na orbitę, tylko że nie planowali wejścia na orbitę, wręcz przeciwnie. Oni nie chcieli, żeby ten Starship był umieszczony na orbicie i tam sobie krążył wokół Ziemi, tylko właśnie, żeby on sobie, znaczy przetestować w warunkach przestrzeni kosmicznej pewne te systemy, między innymi ładownie, ten... Przetaczanie paliwa, zaraz do tego dojdziemy. Tak. No prędkość też była niebagatelna, 26 tysięcy kilometrów na godzinę. I znowu zapytam, to dużo czy mało? Jak na takie, znaczy to jest dużo. To jest dużo, to trzeba powiedzieć, to są już prędkości, które pomagają umieścić obiekt na orbicie, jeżeli się dobrą trajektorię dobierze. No dobrze, Starship leci dalej i podczas tego lotu, jak powiedziałeś, suborbitalnego, czy bardziej może balistycznego, czy takiego bez wchodzenia na orbitę, tylko start z Ziemi i lądowanie też na Ziemi, czyli coś jak rakieta Ziemia-Ziemia. Podczas tego lotu miały zostać przetestowane pewne systemy. Konkretnie chodziło o to, że w którymś momencie miała zostać otwarta ładownia, po czym zostać zamknięta i miało też odbyć się przetoczenie paliwa z górnej do dolnej części. Po co to się robi? To miało być w ogóle testowanie tych systemów, które mają być potem stosowane przy Starshipach, które właśnie mają być, znaczy Starship Super Heavy, między innymi, i wszystkimi właśnie systemami, które mają być Starship, znaczy tych, które mają być stosowane do lotów ciężarowych. księżycowych, które mają być dotankowywane. Mhm. Czyli to, bo już samo przytaczanie paliwa było testowane przez NASA i przez inne podmioty, tylko że nie na takich wielkich obiektach i nie na konkretnie tych silnikach, ponieważ tutaj mamy do czynienia jednak z ciekłym tlenem i ciekłym metanem. Więc tutaj to jest wszystko, przynajmniej to przetaczenie paliwa jest właśnie po to, żeby sprawdzić, jak ten system w ogóle, który oni opracowali, działa i gdzie są jego słabe punkty. No i się okazało, że jednak nie udało się dobrze przetoczyć, że to paliwo gdzieś jeszcze utknęło. Aha. Ponieważ no, w mikrograwitacji, jaka planuje, znaczy panuje w tym stanie spadku swobodnego, znaczy to jest taka tymczasowa mikrograwitacja na właśnie tej wysokości. No ale można powiedzieć, że nieważkość. Tak, prawie, to jest nieważkości, to cieczy się zachowują inaczej niż na Ziemi, więc tutaj też inaczej działają pompy, co w ogóle sama historia tego, jak wyglądają toalety na ISS, to jest właśnie to, jak działają pompy w kosmosie, czy jak muszą pić astronauci. No, samo przetaczanie, to... No bo to mi przypomina taką historię z, nie tylko z filmu, ale i z lotu Apollo 13, kiedy tam potrzebne było przetoczenie jakby, ale nie paliwa, tylko energii z jednego modułu do drugiego. Tak, no, ale... kwadratura koła. Tak. Dobrze, no powiedzmy, że to się nie udało, ale z tymi drzwiami ładowni, no mieli naturalne, małe problemy. Że chcieli to przetestować, to jest naturalne, prawda? Tak. Ale to w końcu się udało, czy się nie mieli udało? Mieli problemy, ale podobno się udało. Że, aha, podobno się udało. Że tak, że to się udało, tylko były jakieś problemy, czyli prawdopodobnie zebrali dane i będą poprawiać kolejny raz model. No dobrze, starsi pleci sobie dalej. W pewnym momencie i prędkość zaczyna nieco spadać i wysokość oczywiście też, bo docelowo miał ten moduł wylądować w Oceanie Indyjskim. Tak. Widzieli, ja oglądałem, więc widziałem też oglądałem. To na filmie, jak to pięknie wszystko, te parametry były pokazywane i wysokość i prędkość. No i w którymś momencie ta rakieta zaczyna się obracać, tak jakby chciała schodzić do lądowania i... I nie obraca się tak odpowiednio, żeby przyjąć na siebie całą temperaturę. W którymś momencie znowu ten obraz zniknął i już nie powrócił. Tak, i wiemy, że się rozpadł po prostu. Po czym dostaliśmy komunikat, że eksplodował. Tak. I właściwie nie wiadomo teraz nawet, gdzie szukać szczątków. Tak, czy to znaczy też można... Znaczy, jeżeli Elon nie powiedział, że to było właśnie celowa eksplozja, czyli to nie była celowa eksplozja, bo oni parę razy robili dla celów bezpieczeństwa celowe eksplozje. No dwa razy konkretnie. Za pierwszym i za drugim razem. Tak. No, wspomniałem, jakże dwie jakże piękne katastrofy... Starszy pan. Dobrze. Można powiedzieć krótko, że Elon Musk się naoglądał filmów Michaela Baya, bo uwielbia eksplozje. No dobrze. Starship to, proszę państwa, jest mega rakieta, której zadaniem, dla przypomnienia, mówię, to ma być nie tylko transport największych ładunków na orbitę, ale również znaczące obniżenie kosztów tego transportu. Starship ma również odegrać kluczową rolę w kolonizacji Księżyca, a następnie w kolonizacji Marsa. No ale te plany zdają się wszystkie nieco nam umykać, odsuwać. No niestety, to jest tak, że jeżeli oni nie będą, znaczy jeżeli te testy nie będą już wychodziły pozytywnie, że nie będzie już zatwierdzonego i bezpiecznego sprzętu, to będzie trzeba robić kolejne testy, wydawać kolejne pieniądze i ten program będzie się jednak nam odsuwał. To... A Elon Musk jest bogaty, więc nie mam co do tego wątpliwości, że Starship 4 również poleci. No ale dlaczego to nie wychodzi, tak się zastanawiam. Przecież to nie jest państwowe przedsięwzięcie, gdzie redukuje się każdy dolar, właściwie ogląda z dwóch stron, tylko prywatne. No, tam powinny być najlepsze materiały, najnowsze technologie, najlepiej przetestowane te wszystkie poszczególne urządzenia, których jest no, tam kilkanaście tysięcy, prawda? Takich mini urządzeń, ale wiadomo, że najsłabsze ogniwo zawsze decyduje o sukcesie bądź porażce. Tak, tak samo jak mieliśmy przy Challengerze też. Najsłabsze ogniwo prowadziło do katastrofy. Kwestia jest po prostu też taka, że to jest testowanie zupełnie nowej rakiety i też tego, co miało być za czasów lotów wahadłowców, czyli właśnie też przetaczanie, wykorzystanie. Potem będziemy mieli jeszcze całe tankowanie na orbicie i zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to jest jednak wiele rzeczy, bo jeżeli spojrzymy na to, jak działało SLS, to była sprawdzona rakieta, która, no ile ona w końcu była robiona od początku kadencji Obamy do teraz niedawno. to ten, tyle trwało tworzenie SLS-a, który ma po prostu w sobie silniki jeszcze z shuttla, te właśnie na paliwo ciekłe. No to tutaj mamy zupełnie na Raptorach, mamy zupełnie też inne pewne rozwiązania. No też ona ma skrzydełka. Te ruchome, te całe właśnie gridy i finy, to jest w ogóle coś, co jakby to powiedzieć, jak pamiętasz stare okładki fantastyki, jakichś właśnie opowiadań czy książek, to były te rakiety jeszcze z takimi fajnymi skrzydełkami, jeszcze z takimi nóżkami i tak dalej, i bohaterowie z nich wychodzili, z takiej pionowej rakiety. No, to mniej więcej jest wrócenie do takich starych tych rozwiązań. Dlaczego? Mogę powiedzieć tak nieskromnie, że może gdzieś jest wewnątrz firmy jakiś problem. Po prostu, że czy na coś jest za bardzo na prędko robione, że po prostu nie jest dopatrywane, albo to jest specjalnie w ten sposób robione, żeby jak najwięcej danych ściągnąć. A może ambicje trzeba trochę poskromić. No nic, proszę albo państwa. Albo mniej się dziś na Twitterze. Czekamy na Starship A4. Na razie to jeszcze jest wielka niewiadoma, bo na razie to jeszcze niewiadomą jest to, co się stało te 4 dni temu. Bardzo dziękuję. Kamil Muzyka, Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne i Polska Akademia Nauk był moim i państwa gościem w Trójce przed południem. I don't wanna feel those. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 9 minut i będzie 11:00. Tu trójka przed południem i teraz u nas, proszę państwa, najsłynniejszy zabytek Chin, Wielki Mur Chiński. Kiedyś miał w czasach świetności 8000 km długości, budowano go kilkaset lat, miał bronić Chiny przed najeźdźcami z północy. Dziś w dobrym stanie znajduje się około 6% tej gigantycznej budowli widocznej z kosmosu. Połowa już zniknęła albo jest zrujnowana. Tym bardziej zaskakuje nowa informacja z tamtej okolicy. Otóż jak ustalili naukowcy z Chińskiego Uniwersytetu Rolniczego w Pekinie, całe setki kilometrów Wielkiego Muru skutecznie opierają się erozji dzięki rosnącym na nim mchom, porostom, a także cyjanobakteriom, czyli sinicą. Naukowcy pobrali próbki z odcinka muru liczącego aż 600 kilometrów. No i okazało się, że prawie 2/3 fortyfikacji pokryte jest bioskorupą, czyli warstwą mchów, porostów zawierającą również wspomniane cyjanobakterie, mikroorganizmy mające zdolność fotosyntezy. Dzięki niej mur jest mocniejszy i bardziej odporny na warunki zewnętrzne. Warstwa ta ma właściwości ochronne, wzmacnia mur, wysusza go, chroni przed wiatrem oraz erozją. Badacze odkryli również, że działa jak izolacja, czyli zabezpiecza mur przed dużymi wahaniami temperatur oraz zasoleniem. Fragmenty fortyfikacji pokryte naturalną ochroną były mniej porowate i mniej wilgotne niż te części zabytku, na których nie znaleziono tej bioskorupy. No i teraz naukowcy uważają, że ich odkrycie jest bardzo ważne. Bardzo ważne dla konserwatorów zabytków na całym świecie. Opiekunowie tych starożytnych budowli, szczególnie tych wznoszonych z użyciem ziemi, ubitej gliny, mogą zacząć patrzeć na bioskorupę jako na swojego sprzymierzeńca, a nie jak na coś, co należy koniecznie usuwać, by zabytek przetrwał. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował we worek szył, tak szył, żem ożył. A do wora graty gruz, kości krew, RH plus. Serce z duszą na ramieniu i duszę do smażenia w piekle na głębokim oleju. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Pobierz tlen, pompuj krew. Kochasz kogoś, w podróż weź. Żyj i czuj i swąd, i bez. Po co, po co okres? Słyszę, może to raj, nie raj. Może to nie raj, ale to nie raj. Nie raj, macht frei. Słyszę, słyszę, też słyszysz. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Serce mnie bije, dusza zabije, żyje. Niech żyje. Delikatny to twór. Zapraszamy do reklamy. Let's